بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsir, na sura ambayo tunaendelea nayo ni suratu Ibrahim. Na katika darasa yetu ya jana tulianza kuisoma sura hii, lakini kabla ya kutafsiri tulitoa mukaddima ambao ni mujaza kwa ufupi tu kuhusiana na maelezo mbalimbali ambayo wanayatoa ahlul ilm an surati Ibrahim. Kisha baada ya hapo tukaingia kwenye darasa yetu. Kwa siku ya jana tulisoma aya nne, aya ya kwanza mpaka ya nne. Kwa hivyo leo tutaendelea aya ya tano ila masha Allah, mpaka hapo ambapo Allah atatuwafikisha kufika. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هين آيتان كتك سورة إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kadhalika anatukumbusha sote kwa kusema walaqad arsalna Musa biayatina, na kwa hakika tulimtuma Musa kwa aya zetu, na kwa hakika tulimtuma Musa alayhi salam kwa alama zetu. Wanasema baadhi ya mufassirin al-ayat hiya al-mu'jizat. Ayat hapo ni miujiza mbalimbali ambayo walipewa Nabiullahi Musa alayhi salam. Wa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Abu al-Fida anasema qala Mujahid hiya tis'u al-ayat, alipewa takriban miujiza tisa Nabiullahi Musa alayhi salam. Kwa hivyo tuambiwa walaqad arsalna Musa biayatina, na kwa hakika tulimtuma Musa kwa watu wake bani Israel pamoja na aya zetu, kwa maana miujiza yetu. An akhrije qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, tukamwambia sisi kwa na jumla ambayo ni mahdhufa hapa, tukamwambia sisi watoe watu wako katika kiza na kuwapeleka kwenye nuru. Yaqulu al-hafiz ay amarna qailina lah, tuliamrisha tukimwambia yeye watoe watu wako. An akhrije qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, kwamba watoe watu wako kutoka kwenye giza na uwapeleke kwenye nuru. wadhakirhum biayamillah. Lakini pia uwakumbushe wao na siku za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur. Hakika katika hayo pana alama za wazi wazi kwa kila mwenye kusubiri sana mwingi wa shukurani. Yakulu al-hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yakulu Allah ta'ala, wakama arsalnaka ya Muhammad wa anzalna alayka al-kitaba لتخرج الناس كلهم وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى عليه السلام في بني إسرائيل بآياتنا. الحافظ ابن كثير في تفسير ياكي تفسير القرآن العظيم أنا سيما أن تنبي الله تعالى كما في لتلفكتم ووي محمد na tukateremsha kwako kitabu kama tulivyoona kwenye ayat zilizotangulia, ili uwatoe watu wote na uwalinganie wao kutoka kwenye dhulumati ila nur, basi vivyo hivyo tulimtuma Musa alayhi salam kwa bani Israel kwa kumpa muujizati, kumpa ayati mbalimbali. Kwa hivyo muujiza wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulikuwa ni Qur'an, na nabiyullah Musa alaihi salam akapewa muujiza wa ayat ambazo Mujahid ibn Jabr anasema zilikuwa ni takriban aya 9, miujiza 9 alikuwa nayo Musa alaihi salam. Lengo la kupewa hizo ayat ni ili azitumie kama ni hoja za kuwalingania watu kuwatoa katika dhulumat ashirk walkufr walmuasi, awatoe watu katika giza la shirki na ukafiri na maasi na awavute katika imani ya haq. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia pia wadhakirhum bi ayamillah, na uwakumbushe wao siku za Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna kauli imenukuliwa kutoka kwa Mujahid na Qatada, amenukuu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake قوله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم. نو وكمبوش واو موسى ليامي وكمبوش واو بنو إسرائيل كوسيانا نسيكوز الله سبحانه وتعالى. نيني ماني يسيكوز الله أمبازو موسى عليه السلام آمي وكمبوش بنو إسرائيل أسيما أيام الله قتادة na Mujahid rahmatullahi ta'ala alayhima, wote wawili wasema ayyamullah ni'amuhu alayhi, ni zile neema zake kwa wao. Fi ikhrajihi iyahum min asri Fir'aun, miongoni mwa hizo ni katika kuwatoa wao kwenye mikono ya Fir'aun, wa qahrihi wa dhulmi, na ujabari wake na dhulma zake. Allah aliwaokoa banu Israel ambao walikuwa na Nabiullah Musa alayhi salam na vitimbi na dhulma za bwana huyo. Bali wa injaihi iyahum min aduwihim, bali na Allah aliwaokoa wao kutokana na adui yao. Allah aliwasalimisha na Firaun. Qala wa falqihi lahum albahr, pia vile vile kuipasua kwake kuwapasulia wao bahari wakati wanakimbizwa na Firaun, wametoroka katika mji. Allah aliipasua bahari wakapita wale pamoja na Nabiullah Musa. Bal wa tadlilihi iyyahum bil ghamam, katika niamu ambazo walipewa ni kule kufunikwa wao na mawingu. Wa inzalihi alaihim almanna wasalwa, na kule kuwateremshia wao katika vile vilivyokuwa vinono na vyenye utamu walipata wale. Ila ghairi dhalika minan ni'am, na yasiyokuwa hayo katika ni'am mbalimbali walizopewa Banu Israili. Musa awaambia wadhakirhum bi ayyamillah ay bi ala'i, wakumbushe wao zile neema za Allah alizowapa. Sasa waache shirkiyat, waache kufriyat, waache maasi, wamuabudu Allah na wamnyenyekee yeye na wakumbuke alikuwatoa. Kisha Allah anasema inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur, hakika katika hayo pana alama za wazi wazi kwa kila mwenye subira tena mwenye kushukuru. Sabar kuna mubalagha, kadhalika shakur wazini wake ni wa mubalagha. Kuna alama za wazi kwa kila mwenye kusubiri sana. Ai fi dharra, mwenye subira nyingi katika madhara na matatizo mbalimbali. Shakur ai fi sarra, mwenye kushukuru sana wakati wa neema. Haya yana mazingatio kwake yeye. Naam, na sisi tumefunzwa kuwa na subira wakati wa mitihani, tufanye subira, lakini pili tuwe na shukuru wakati wa neema. Hayo katufunza pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Suhayb ibn Sinan Abu Yahya radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khayr wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min in asabathu dharra'u sabar فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم katika hadithi atuambia akitufundisha tabia ya subira katika matatizo na fadhila yake, kadhalika shukr katika neema na fadhila yake. Asema ni ajabu mno jambo la mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, mu'min alivyo jambo lake lote ni khair, kila linalomfika kwake yeye ni khair. Hali kama hii haipatikani kwa yoyote ila kwa mu'min, kuwa na uwezo wa kuyavumilia yote yenye kumsibu na akaona hii ni khair tu. Hali hii hana isipokuwa mu'min. Kwa nini? Mtume akafafanua kwamba mu'min yakimkuta yeye madhara, mambo ya kuumiza, maradhi, njaa, umaskini, fitna kwenye familia yake, kwenye jamii yake, sabar, huwa anasubiri na hiyo inakuwa ni kheri kwake. Lakini kadhalika yakimpata yeye mambo mazuri ya kufurahisha, neema, kafunguliwa mali, kapewa watoto na mfano mambo hayo, kapewa afya njema, basi pia hushukuru na hilo lilikuwa ni bora kwake. Kwa hiyo inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Tayyib, hii ni aya ngapi? Hii ni aya tano. Tunaendelea na aya sita. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آية سابعة الله كان إليها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد هapa pana aya ya 6 kadhalika aya ya 7 na ya 8 si ndio ha Hai. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala nasema na wakumbushi pindi aliposema Musa kuwaambia jamaa zake وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ wakumbushe ya Muhammad pindi aliposema Musa kuwaambia watu wake اذكروا نعمة الله عليكم zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu idh anjaakum min ali fir'aun pindi alipokuokoeni nyinyi kutokana na watu wa fir'aun yasumunakum su'al adhab walikuwa wakikufanyieni nyinyi wakikupeni yu'tunakum wakikupeni nyinyi adhabu mbaya wakikuadhibuni kwa adhabu za kuumiza asema wayudhabihuna abnaakum na wanawachinja watoto wenu wa kiume wayastahiyuna nisaakum ay wayatrukuna inathakum na wanawaacha hai watoto wenu wa kike وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم na katika hayo pana mtihani kutoka kwa Mola wenu adhimu mtihani ulio mkubwa hii ni mojawapo ya tafsiri za aya hii kama utakuja kuona maelezo ya Ibn Kathir رحمه الله تعالى وفي ذلكم نكتك هايو يلي وسيب بلاء من ربكم عظيم بنا امتحاني كتوكا ومولوين امتحاني وليكو ومكبوة أنا سيما بن كثير يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم أنا سمع الله سبحانه وتعالى أكيم ولزي أمتمك موسى عليه السلام وكاتي ألبقوا أمي وكمبوش وتواكي يلي مسيك يا الله مسيك يا نعمة يلي نزيل نعمة زاكي كواو فلي ألبقوا وكواواو نواك وفرعون نزيل أذاب وأنباز ولكوا وكواپا adhabu za kuumiza na kudhalilisha hina kanu yadhbahuna man wujida min abnaikum wakati ule ambapo banu israeli wakipokea adhabu mbalimbali kwa watu wa firaun walikuwa wakiwachinja wale wenye kuwapata katika watoto wao wa kiume wayatrukuna inathahum na wanawaacha watoto wao wa kike فأنقذ الله بني إسرائيل الله أكواكوا بني إسرائيل من ذلك نهيلو وكزنغمزا كواجيوهو هيني نعمة ساسا كما الله سبحانه وتعالى أليوائبوشا na matatizo ambayo walikuwa wanayapata kwa Firaun, ya kupewa adhabu mbaya kali, kuuawa watoto wao, Allah aliwaepusha na jambo hili. Wa hadhihi ni'matun adhima, na hii ni neema kubwa. Sasa ukitafsiri kwa wajibu huu, kwa maana wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim, ay ni'matun adhima minhu alaykum, hiyo ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi, kiasi ambacho wameshindwa kuishukuru neema hiyo. Wa qila, Ibn Kathir asema, na pamesemwa, wa fima kana yasna'uhu bikum, na katika yale ambayo alikuwa anayafanya kuwafanyia nyinyi. Wa fima kana yasna'uhu bikum, bikum, na katika yale ambayo walikuwa wanayafanya kuwafanyia nyinyi qaumu Firauna, watu wa Firaun, min tilka al-afa'il, katika yale matendo yao mabaya kama ya kuadhibu na kuua. Bala'un min rabbikum adhim, matendo yale ulikuwa ni mtihani. Tafsiri ya pili, matendo yale ulikuwa ni mtihani, ay ikhtibarun adhimun, ulikuwa ni ikhtibari kubwa kutoka kwa Mola wenu. Ibn Kathir asema wa yahtamilu an yakuna almuradu hadha wa hadha, inahitamili hapo, inazingazinga kwamba muradi uwe ni maana hii au hii. Kwa hiyo bala'un inaweza kawa maana yake hapo ni ikhtibaru, kwa kuzingatia yale mambo mabaya ambayo Firaun na jamaa zake walikuwa kuwafanyia Banu Israeli kwenye kipindi kile, walikuwa katika mtihani mzito. Bala'un inaweza kawa na maana ya neema, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amewakumbusha alivyowatoa katika madhila ya kuadhibiwa na kuuawa. Kwa kule Allah kuwatoa katika hali ile ngumu, ile ilikuwa ni neema. Sawa sawa. Kwa hivyo kuna wajihi wa aina mbili hapa, umeelewa? Kwa hiyo unaweza ukaenda kivyovyote vile. Haya, kisha anasema akiendelea na aya inayofuatia, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, nakumbuka ewe Muhammad, pindi alipotangaza Mola wenu. Taadhana hapa inaweza kawa ina maana ya a'lama, taadhana a'lama, kwa maana amefahamisha na kutangaza. Lakini pia inaweza kawa ikawa ina maana ya kiapo, yani wa idh ta'adhana wa idh aqsama, nakumbuka pindi alivyoapa Mola wenu. Inakubalika kama ilivyokuja katika suratul A'raf, wa idh ta'adhana rabbuk la yab'athanna 'alayhim ila yawm al-qiyamah, alipokuwa akiwazungumzia wale Mayahudi. Kumbuka alipoapa Mola wako kwamba atawapelekea wao Mayahudi watu wa kuwaadhibu mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo ta'adhan inaweza ikawa na maana ya aqsam, inawezekana ikawa na maana ya a'lam, a'lama, yote inakuja. Kwa hivyo wa idh ta'adhana rabbukum, nakumbuka pindi alipotangaza Mola wenu, a'lamakum biwa'di, alipowafahamisheni na kuwatangazieni ahadi yake. Ipi hiyo? La in shakartum la azidannakum, lau mkishukuru nyinyi katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum, lau mkishukuru tutawazidishieni kwa hakika hasa. Ay la in shakartum ni'mati alaykum la azidannakum minha, lau mkizishukuru neema zangu juu yenu basi nitawazidishieni katika neema hizo. la in shakartum la azidannakum, lau mkishukuru katika neema ambazo mko nazo nitakuzidishieni. Wala in kafartum ay kafartum an-ni'am, na ikiwa mtazikufuru neema, eh, kwa aina mbalimbali za kukufuru neema, eh, kufuru an-ni'am ala anwa', kuzikufuru neema kuko katika sampuli mbalimbali. Sasa kwa sampuli yote ile ambayo mtazikufuru neema, wala in kafartum, na lau mkizikufuru neema, yani bi ayi naw'in min anwa'i kufrani an-ni'ma, kwa sampuli yoyote ile, eh, miongoni mwa sampuli za kuikufuru neema, miongoni mwa sampuli hizo adamu al-i'tirafu biha, ni kuto kukiri ile neema uliyokuwa nayo, na ile inaitwa juhudu an-ni'ma, ni kuikanusha neema. Iko neema ambayo uko nayo wewe, utakukiri kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema hiyo. Pengine unanasibisha neema hiyo kwa viumbe au kwa watu wengine. Jambo hili ukiwa nalo ni miongoni mwa sampuli za kukufuru neema, kutokukiri kwamba wewe una neema hiyo. Lakini pia ikrari peke yake haitoshi, mpaka uonekane unashukuru kupata neema hiyo, kwa maana unaitumia neema hiyo kwenye kheri na kwenye kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika aina za kukufuru neema ni adamu shukr alaiha, ni kutokushukuru juu ya neema hiyo, kwa kufanya a'malu shakirin, kwa kuyafanya matendo ya wenye kushukuru. Lakini kadhalika miongoni mwa aina za kuikufuru neema ni sitru neema, ni kuificha neema. Una neema umepewa ya mali, lakini hutaki lidhihirike hilo, unaishi kinjanjaa kibakhili bakhili, mpaka watu wanong'ona, yule bwana usimuone vile bwana, mashaallah yuko vizuri. Yuko vizuri vipi? Shekhe Allah amemfungulia na fulusi yule bwana, lakini haendani. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, bakhili, maisha yake ya kibakhili kwenye nafsi yake, kwenye familia yake, huu ni ujanja ujanja wa kuificha neema. Kuna watu wanazuhudi, mali yuko nayo, lakini anaipa nyongo lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inakuwa pupa yake ni kutafuta akhira. Kwenye mambo ya khairati na dini ndio utamjua huko sasa, sio kwenye mambo ya kilimwengu. Pengine wala asihangaike, gari yake ya kawaida tu, nyumba yake ya kawaida tu, mavazi yake ya sahli, yani mavazi kama anavaa ndugu zake sahli, lakini utajua kwamba ana neema kwenye mambo ya dini, namna anavyojitolea, anatoa bila kujali ufakiri. Hadha zahid, huu ni mtu mwenye zuhd. Jambo hili ni jambo jema, linapendeza, na ndivyo walivyokuwa maulama na watu wema waliotangulia. Tunachokizungumza hapa ni ubakhili. Neema ile waificha ficha kwa ubakhili, yani wewe mwenyewe utumii wala dini haifaidiki. Watoto waomba angalau usikuangushe pochi ulivyokuwa mgumu, kijiwe akitoki unga hicho. Kwa hiyo kuficha ficha neema kwa maana ya ubakhili ni katika sampuli za kukufuru neema. Lakini pia ihtiqaru neema, min anwa'i kufurani ni'ma, kuidharau ni'ma, hicho ulichopewa waona si kitu. Na tabia hii tuko nayo sana sisi, kila mmoja wetu akijitazama yeye alivyo na kwa yale ambayo Allah amempa katika afya, katika elimu, akili, kwenye kipato anachokipata yeye katika maisha yake, kila mmoja kati yetu akijitathmini vizuri atagundua kwamba kuna watu wengi yeye anawazidi. Yaani kuna mamia kama sio maelfu ya watu yeye anawazidi, na pengine wanatamani wawe na hali kama ya kwake. Ah, fulani bwana, angalau ningekuwa na kijibarua kama cha fulani. Wewe mwenyewe kazi wa idharau. Na hii ni pale ambapo unapokuwa na kipimo sahihi katika mambo ya maisha. Yatakiwa kawaida yako wewe katika mambo ya kilimwengu, ili ukumbuke neema walionayo, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwatazame walio chini yetu kihali na maisha, utapata wasaa wa kumshukuru Allah kwa neema aliyokupa. Ama katika mambo ya dini na ibada na mambo ya kheri, tuangalie walio juu, waliotutangulia katika kheri, usiangalie wavivu walio chini. Lakini katika mambo ya kidunia na vipato hivi na maisha, hebu tazama wale wa chini yako. Sasa wewe una watu mia ngapi umewazidi? Una watu elfu ngapi katika dunia hii umewazidi? Lakini maadhalik unamkuta mtu kile alichokuwa nacho anakidharau. Mimi na nini bwana? Wengine wakaona kwamba wao ni wasindikizaji hapa duniani, kwamba pengine mwenye kuishi ni fulani na fulani katika matajiri. Ah, sisi wasindikizaji tu bwana. Sisi tuishi hapa bwana. Tusindikizana tu hapa. Hamsikii lugha hizo zinazungumzwa? Au jioni mwagana mtu anakulana, naenda lala, naenda kujiweka tu bwana. Mimi naenda kujihifadhi tu. Ah. Sisi hatulali, wako ni kulala bwana. Nenda kujitia tu hapo kujihifadhi mpaka asubuhi nitoke mimi. Lakini pengine yale alionayo katika nyumba yake na chumba chake, pengine ni godoro, ana shuka nzuri yatandikwa na vitu vingine, pana maelfu ya watu hawana. Kabisa. Sasa yaweze hata kusema anaenda kulala, anaenda jificha. Nani alala? Fulani na fulani na fulani katika matajiri. Hao ndio wenye kulala bwana. Fulki yoyosi. Hili jambo tunalifanya sana, kuidharau neema ulionayo ni katika sampuli za kuikufuru neema. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ameitaja riwaya. Riwaya hii ni thabita. Kaitaja kwa isnadi yake mpaka kumfikia Anas ابن مالك رضي الله عنه أنا سيما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل فأمر له بتمرة المجلية متومي صلى الله عليه وآله وسلم متومي كوومبا متومي من هاجة متومي كامريشا أبيو تند كله تند كياسي أبيو فلم يأخذها. Bwana yule hakuichukua ile tende. Yaani bwana, hebu tafuteni kiasi cha tende mpeni huyo. Ilipokuja ile tende hakuchukua, au imekuja wahasha biha kwa tashdidi ya ha, kwa maana aliitupa, airama biha baada ya kupewa. Maana yake nini? Alidharau. Sasa alipatende gani? Kaomba, kapewa, baada ya kukipata kile alichopewa kakidharau. Kaona si kitu. Kumbe mwenyewe amejifungia milango ya kheri. Tabia ya kudharau neema. Qal, Anas anasema, wa atahu akhar, akamjilia mtume mtu mwingine, fa amara lahu bitamra, akaja mwingine akaomba pia, mtume akaamrisha apewe tende. Faqal, akasema mwingine, subhanallah, tamratun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, utakasifu ni Allah, utapata tende mimi kutoka kwa mtume, mtume anipatende. Yani amezungumza kwa ile sura ya kuadhimisha, no. Na bahati mimi mtume anipatende mimi. Mtume aliposikia maneno yale, faqala liljariya, akasema kumwambia kijakazi, idhhabi ila ummi Salama, toka sasa hivi nenda kwa ummu Salama, fa'atihi al-40 dirhaman allati indaha, nenda kampe huyu dirhamu 40 ziko kwa mke wangu Msalama. Akamwambia akupe, umpe bwana. Anatoa mafundisho gani mtume wa sallam hapa? Tusidharau kile kidogo, huwezi kujua kuna baraka kiasi gani. Huyu bwana akashukuru, akaamrishwa apewe kingi. Sasa kwa hivyo, la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nyinyi katika ni'am za Allah subhanahu wa ta'ala, tutawazidishieni. Wala in kafartum, na lao mkikufuru katika ni'ama za Allah subhanahu wa ta'ala, inna adhabi la shadidu, inna adhabi la shadidu, hakika adhabu yangu ni kali. Miongoni mwa adhabu pengine unaweza kuzipata, usifikiri ni akhira peke yake, hapa hapa duniani pengine ile neema ulionayo ambao waidharau na uitendei haki yake ukapokonywa, ikaondoshwa kwako, na hapo ndio utajua kwamba ni neema. Allahu musta'an. Sawa sawa, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Tayib. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, na akasema Musa alayhi salam, ha, akiendelea kuwawaidhi jamaa zake, in takfuru, lau mkikufuru, antum, nyinyi banu Israil, waman fil ardi jami'a, na walio katika ardhi wote kwa ujumla wao, mkaamua kuritadi na kufuata ukafiri, fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkwasi, ni mwenye kujitosheleza, hamidun, mwenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Ai huwa ghaniyyun an shukri ibadihi. Ibn Kathir anasema yeye Allah ni mwenye kujitosheleza na kuhitajia shukurani za waja. Wa huwa alhamidul mahmud, na yeye ndiyo mwenye sifa njema, ndiyo mwenye kusifiwa. Sasa akimkufuru yeye yeyote ambaye anamkufuru, basi anajidhuru mwenyewe, wala hamkomoi Allah subhanahu wa ta'ala, atakomoka yeye kwa kufanyaje? Kwa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abi Dhar katika Sahih Muslim, mwaijua nyinyi, ni ushahidi kwamba Allah hatuhitaji. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Yani hadithi hii, watu wote wangekuwa katika ucha Mungu ni mfano wa mtu mmoja katika wacha Mungu sana, basi watu wote katika ucha Mungu wako kwenye mfano wa mtu huyo, wana kiwango hicho cha ucha Mungu, watu wote wakawa hivyo, jambo hilo lisingezidisha chochote katika ufalme wa Allah. Kinyume chake, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, lau wa mwanzo wenu wa mwisho wenu, majini wenu, binadamu wenu, wawe ni waovu wakauchukua uovu waliye muovu zaidi, wakafanya uovu kama ule.